Μαύρη νύχτα στα βουνά. Μαύρη νύχτα στα βουνά. Εάν δεν γίνει επαναπατρισμός των 110 καταθέσεων, μάλιστα, δεν πάρουμε από τα 100 δις ληξιπρόθεσμα χρήματα και δεν κάνουμε και 100 δις στο τρίμηνο από τα 100 δις, μάλιστα, επενδύσεων στο τρίμηνο 30 δις, μαύρη νύχτα στα βουνά. Κατάλαβα. Είναι ο Μιχαήλ Γιαννάκης, ο κυβερνητικός βουλευτής, ο οποίος βάζει κάποιους όρους, τρεις εδώ εν προκειμένου, που λέει αν δεν γίνουν αυτά, μαύρη νύχτα στα βουνά. Η νύχτα δεν θα είναι απλά μαύρη, θα είναι κάτι παραπάνω από μαύρη. Σκούρο μαύρη, κατά μαύρη, βάλτε ό,τι θέλετε, γιατί τον άρθουν 30 δις επενδύσεις στο επόμενο τρίμηνο, όπως είπε ο ίδιος. Λίγο δύσκολο φαίνεται, γιατί να πούμε ότι το ελληνικό κράτος τα τελευταία 5 χρόνια, 6 των μνημονίων, ψάχνει κάνα 2-3 δις επενδύσεις, δεν έρχονται με τίποτα, πόσο μάλλον τα 30 δις. Τι μισθούς ρίξανε, τι εξαφάνισαν συμβάσεις, συνθήκες εργασίας. Σχεδόν σε λίγο θα πληρώνει ο εργαζόμενος για να δουλέψει. Παρόλα αυτά, η επένδυση δεν έρχεται. Γιατί είναι ένα πλέγμα καταστάσεων που απαγορεύει τις επενδύσεις. Παρόλα αυτά όμως ο Μιχαήλ Γιαννάκης θέτει αυτούς τους τρεις όρους και λέει ότι θα έρθει η μαύρη νύχτα. Το κατάλαβα του αυτιά, νομίζω είναι ότι καλύτερο. Ο ξυλοδαρμός του Κουμουτσάκου έπαιζε το τρίμερο, λογικό, πολύ λογικό, από τους χρυσαυγίτες, τους ψάχνουν, συλλαμβάνουν κάποιους, αφήνουν ελεύθερους, ψάχνουν και τους υπόλοιπους. Η ελληνική αστυνομία κινείται με πολύ γρήγορα αντανακλαστικά, τους είχε με στα χέρια της, τους φωτογράφιζε, υπήρχαν κάμερες, τους ακούμπαγε σχεδόν αυτούς εκεί που επιτέθηκαν κατά του Κουμουτσάκου. Παρόλα αυτά δεν μπόρεσε εκείνη την ώρα η δημιουργία ολόκληρη των ΜΑΤ να τους πιάσει και έχουν αρχίσει τώρα μια έρευνα για να τους βρούνε, να τους εντοπίσουν. Αν τους πιάσουν θα σας πάρουμε τηλέφωνο, θα σας το πούμε αναλυτικά στον κάθε ακροατή. Πρέπει όμως να γίνουν οι έρευνες για να δούμε αν υπάρχουν ευθύνες των αστυνομικών, όπως η Άννα Μισελ Ασημακοπούλου είπε. Αυτό που θέλω να ξέρω και η συμπεριφορά του καθενός θα πρέπει να διερευνηθεί. Υπάρχουν τρόποι, έτσι. Γίνεται μια ένοργη διοικητική εξέταση και βλέπεις αν ο άνθρωπος αυτός εκτελούσε μια εντολή. Δεν εκτέλεσε την εντολή που του είχαν δώσει, έκανε του κεφαλιού αυτό του. Λέμε, αυτό που λέμε. Αλλά όταν εγώ θέλω. Όταν ένα βλέπει κάποιον να δέρνεται, δεν χρειάζεται εντολή για να το συλλάβει. Ή να τον ακινητοποιήσει. Για να τον ακινητοποιήσει. Δεν χρειάζεται εντολή. Αλλά εγώ θέλω να γίνει και η άλλη έρευνα. Θέλω να ξέρω και ποιες είναι οι πολιτικές ευθύνες. Αυτό σας λέω. Δηλαδή το να βρούμε τις ευθύνες των αστυνομικών, μάλιστα, βεβαίως. Υπάρχουν διαδικασίες να τις βρούμε αν υπάρχουν. Να τις βρούμε αν υπάρχουν. Γαλατάς. Να τις βρούμε αν υπάρχουν τις ευθύνες. Είναι η δημιουργία εκεί. Γίνεται αυτό που γίνεται. Επιτίθεται σε έναν βουλευτή και σε έναν άλλον πιο κάτω. Δεν καταφέρουν τίποτα και εδώ πρέπει τώρα να δούμε αν υπάρχουν ευθύνες σύμφωνα με τη λογική πάντα της κυρίας Άννας Μισελ Ασημακοπούλου. Το τελευταίο αυτό που ακούστηκε έτσι λίγο μουντό είναι ένας που ρωτάει κάποιον πολιτικό, θα σας πούμε τώρα ποιος είναι, ποια ήταν η πρώτη σας δουλειά και απαντάει ο πολιτικός Γαλατάς. Ποιος είναι λοιπόν αυτός που λέει ότι η πρώτη του δουλειά ήταν Γαλατάς? Είναι ο Απόστολος Τζιτζικώστας, ο οποίος έχει βγάλει καινούριο διαφημιστικό. Και εκεί είναι κάποιος που τον ρωτάει και δίνει διάφορες απαντήσεις για φλέγοντα θέματα. Όταν ακούτε εσείς τη λέξη Γαλατάς, τι σας έρχεται στο νου? Ο Γαλατάς, ο παλιός με τα μπουκάλια, γυάλινα κάποτε, πλαστικά στην πορεία, που τα άφηνε στις πόρτες, ξυπνούσε πολύ πρωί. Μάλιστα είχαν βγει και επί χούντας διάφορα, ήρθε ο Γαλατάς, χτύπησε την πόρτα, όλα αυτά. Στο μυαλό του Αποστόλου Τζιτζικώστα δεν είναι έτσι ακριβώς η έννοια του Γαλατά. Ποια ήταν η πρώτη δουλειά? Γαλατάς, μαζί με τα αδέρφια μου. Κάναμε μια μονάδα στη Θεσσαλονίκη παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων και είμαι πολύ περήφανος για αυτή τη δουλειά. Ένα όχι πουθενά δεν είπε. Αποστόλη, είσαι βασιλικός. Γεννήθηκα το 1978. Αυτά τα θέματα έχουν λυθεί στη χώρα μας από το 1974, πριν καν γεννηθώ. μεγάλη ερώτηση που του κάνουν σε αυτό το διαφημιστικό. Προσπαθούν να πιάσουν όλα αυτά τα θέματα που λέγονται κατά του Τζιτζικώστα. Αν είναι βασιλικός και λέει: Όχι, δεν είμαι βασιλικός, γιατί η κατάργηση της βασιλείας έγινε το 75, εγώ γεννήθηκα το 78. Άρα τι προκύπτει από αυτό? Ότι δεν έχουμε ζήσει, δεν είμαστε. Δεν μπορεί να είναι βασιλικός, γιατί γεννήθηκε 3 χρόνια μετά την κατάργηση. Όλοι εμείς που γεννηθήκαμε πριν μπορεί και να είμαστε βασιλικοί σύμφωνα πάντα με τη λογική Τζιτζικώστα. Και το Γαλατάς το εννοεί ως ιδιοκτήτης μονάδας παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων. Αυτό είναι το Γαλατάς στο μυαλό του Τζιτζικώστα. Περισσότερα φαντάζομαι και άλλα το βράδυ που θα τον έχει ο Χατζηνικολάου στον Ένικο. Να τον ακούσουμε τον κύριο Τζιτζικώστα να μιλάει, να αναπτύσσει τις ιδέες του, γιατί ένα παράπονο έχουμε όλοι, δεν τον πολύ καταλαβαίνουμε όταν μιλάει, δεν πολύ λέει έτσι στρωτά και ίσια πράγματα. Μιλάει ξύλινα, να δούμε αν και αυτός είναι νορμάλ άνθρωπος, ώστε να πάει καλά το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ώστε να πάει καλά η χώρα. Γιατί το ένα καλό φέρνει το άλλο καλό. Και είδαμε πόσο καλά πήγε η χώρα όταν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας είχε καλούς αρχηγούς και προχώρησε τον τόπο παραπέρα. Ένας άλλος που διεκδικεί την διεκδίκηση στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας για να πάει καλά και για να πάει καλά μετά η χώρα είναι ο Ευάγγελος Μημαράκης. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι εμείς όχι γιατί χαϊδεύουμε αυτιά, αλλά διότι πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να τον αφήσουμε να διαλύσει την οικονομία. Θέλω να ξεκαθαρίσω και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ότι με Μημαράκη πρόεδρο στη Νέα Δημοκρατία δεν θα ψηφίσουν ούτε ένα μέτρο φορολογικό. Από το Σεπτέμβριο και μετά έχει υποταχθεί σε όλα. Ένα όχι δεν έχει βρει να πει. Ένα όχι πουθενά δεν είπε. Αντιθέτως όλο ναι λέει. Για τον Τσίπρα όλα αυτά, τον κατηγορεί ο Μημαράκης που ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, που ήταν πρόεδρος της Βουλής, ανώτατος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, όταν πρωθυπουργός ήταν ο Σαμαράς, που θυμόμαστε όλοι τα όχι που είχε πει ο Σαμαράς στη Μέρκελ, στο Σαρκοζή, μετέπειτα στον Ολάντ, γενικότερα τα όχι που έλεγε στις Βρυξέλλες, στο Γιούγκερ, σε όλα αυτά τα στελέχη, συνεχώς παράπονα των Ευρωπαίων για τα όχι που έλεγε η Νέα Δημοκρατία. Και για τους φόρους, γιατί το άλλο που είπε ότι δεν θα ψηφίσει φορολογικά μέτρα, η Νέα Δημοκρατία όντως, αν κάτι έχει μείνει στην ιστορία και το θυμόμαστε όλοι, είναι ότι δεν έφερε καθόλου φορολογικά μέτρα. Δεν χτύπησε καθόλου χαμηλοσυνταξιούχους, χαμηλόμισθους, την αγορά για την οποία κόπτονται κάθε δεύτερη τους λέξη είναι η νορμάλ λειτουργία της αγοράς. Αυτά τα λέει ο Ευάγγελος Μημαράκης τώρα εκ του ασφαλούς. Απέναντι είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Εμείς όμως πρέπει να βάλουμε την πολιτική πάνω από τις αγορές. Διότι εμείς θα βαράμε τον ταούλι και αυτές θα χορεύουν. Βρε παιδιά, με συγχωρείτε. Σας έχω ρωτήσει τόσες φορές και δεν μου έχετε απαντήσει. Τι ταούλια και ζουρνάδες είναι αυτά που ακούγουν. Go back, κυρία Μέρκελ. Go back, κύριε Σόιμπλε. Go back, κυρίες και κύριοι της συντηρητικής νομεκλατούρας της Ευρώπης. Go back, κύριοι της Τρόικας. Αλέξη, Αλέξη, τελείωνε, ξεκόλα. Ας μας περιμένουν οι Βρυξέλλες. Ερχόμαστε από Δευτέρα να διαπραγματευτούμε τα δίκαια του ελληνικού λαού. Ερχόμαστε από Δευτέρα να καταγγείλουμε τα μνημόνια της χρεοκοπίας και να υπερασπιστούμε το δίκαιο των λαών της Ευρώπης απέναντι στα μνημόνια της λιτότητας. Με ρωτάτε διαρκώς για την κυρία Μέρκελ. Δεν πρόκειται καν να δώσω τη χαρά στην κυρία Μέρκελ να τη ζητήσω συνάντηση όπου θα μου πει όχι. Ξαναρωτάω. Και στους Γερμανούς, αν απαντήσει όχι η Μέρκελ. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να απαντήσει όχι η Μέρκελ. Θα το θυμηθείτε και θα είναι μέρα μεσημέρι. Εμείς κάθε μέρα μεσημέρι θυμόμαστε ότι η Μέρκελ ούτε μία στο εκατομμύριο δεν θα απαντούσε όχι, σύμφωνα με τη μία εκδοχή, γιατί τα είχε πει όλα. Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, δεν θα έκλεινε ραντεβού μαζί της γιατί θα του έλεγε όχι. Οπότε δεν θα πήγαινε καν. Οπότε αναιρείται το μία στο εκατομμύριο. Αλλά μην ψάχνουμε λογική. Τα έχει πει όλα ο άνθρωπος πριν αναλάβει την εξουσία και για να αναλάβει την εξουσία. Ό,τι έκανε, ό,τι έλεγε ήταν μόνο γι' αυτό. Για να αναλάβει την εξουσία. Και καπήλευση οτιδήποτε αριστερού υπήρχε ως έννοια, ιδέα, εικόνας. Για να προχωρήσει μπροστά ο τόπος να πάει πάρα πολύ καλά. Ο Αλέξης Τσίπρας τα έλεγε αυτά. Βάλαμε και τα νταούλια από κάτω, γιατί ήταν η κομβική φράση που είχε ενθουσιάσει πάρα πολύ κόσμο. Μάλιστα, μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού είμαι σίγουρος το πίστεψε κιόλας και το ψήφισε, γιατί με τα νταούλια θα κάναμε την αλλαγή. Και άρα θα σπάσουμε αυγά. Άρα θα αναγκαστεί η κυρία Μέρκελ να υποστεί μια μεγάλη ήττα, ιστορική ήττα. Τώρα το πώς θα το εμφανίσει είναι δικό της πρόβλημα. Μπορεί να το εμφανίσει ως συμβιβασμό, ας κάνει ό,τι θέλει. Σας έχω ρωτήσει τόσες φορές και δεν μου έχετε απαντήσει. Τι νταούλια και ζουρνάδες είναι αυτά που ακούω. Σωστό. Συνεχίζω. Είπαμε για τραμπούκους, η μάνα αφήσα ξέσπασε, πέταξε το μπουκάλι. Αυτός ο τελευταίος είναι ο Μπογδάνος από το Sky. Μπογδάνος. Βρισιά. Ακούγεται. Βρισιά είναι τελικά. Στην παρουσίαση των θεμάτων της ημέρας, εκεί την Παρασκευή νομίζω το απόγευμα, μιλούσε για τους τραμπούκους του Κουμουτσάκου και με αυτόν τον τρόπο πέρασε στο άλλο θέμα. Το άλλο θέμα ήταν άλλη μια μέρα στο δικαστήριο, στον Κορυδαλό, που η μάνα του Παύλου Φίσα, η Μάγδα Φίσα, πέταξε άλλο ένα μπουκάλι, είναι η δεύτερη φορά που το κάνει, με νερό, προς τον Ρουπακιά. Και έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, συνδέοντας τους τραμπούκους του Κουμουτσάκου, πέρασε ακριβώς γέφυρα, ως ομοειδή θέματα, δεν τα διαχώρισε, όπως τον παρακολουθούσαμε και τον είδανε και αρκετοί. Πέρασε στην τραμπούκι και ενέργεια, δεν το είπε, άφησε όμως να εννοηθεί με τον τρόπο που έγινε. Η Πάσα δεν είπε μόνο αυτό, μίλησε και για τον Ρουπακιά, το δολοφόνο, το φασίστα δολοφόνο του Παύλου Φίσα, και μάλιστα προσέγγισε ανθρώπινα το θέμα του φασίστα δολοφόνου σε σχέση με την έξαλλη μάνα, λυτή όπως την χαρακτήρισε, τη μάνα του Παύλου Φίσα, ότι είναι λυτή και τα κάνει όλα αυτά, και μίλησε για το ανθρώπινο ράκος που έχει γίνει ο Ρουπακιάς. Ωραία, λοιπόν, σωστό. Συνεχίζω. Είπαμε για τραμπούκους, η μάνα αφήσα ξέσπασε, πέταξε το μπουκάλι. Ο Ρουπακιάς έχει αρχίσει και, πώς να το πω, σε τελείως ανθρώπινο επίπεδο, λογικά αυτός ο άνθρωπος πρέπει να είναι ράκος. Δηλαδή όταν γυρνάει η μάνα, δεν αντιδρά πια, μόνο ο δικηγόρος του αντέδρασε, λέει συγκρατήστε την επιτέλεση. Απ' την άλλη μια μάνα η οποία λέει τα είδατε και χθες, είναι λυτή. Και γυρνάει και του λέει δεν θα ησυχάσω μέχρι να σε κρεμάσω. Καταλαβαίνετε πως είναι ο λίγον κάπως. Λοιπόν. Είναι ο λίγον κάπως, όντως. Όταν ακούς όλα αυτά, υποτίθεται από ελεύθερα μέσα ενημέρωσης και από δημοσιογράφους που κατά τα άλλα είναι φιλελεύθεροι και κάνουν τη δουλειά τους, το λειτουργήμα για να ενημερώσουν, να σχολιάσουν, να χαρακτηρίσουν. Η μάνα του Παύλου Φίσα είναι σύμβολο. Στη νεότερη ελληνική ιστορία είναι σύμβολο πραγματικό. Όπως κάθε μάνα σε αυτόν τον τόπο που οι φασίστες έχουν σκοτώσει το παιδί της. Δικαιολογείται ό,τι και να κάνει, εντός και εκτός δικαστήριου, ό,τι και να κάνει και ό,τι και να πει. Έχει την απόλυτη δικαιολόγησή μας, συμπαράστασή μας σε ό,τι κάνει. Όχι μόνο επειδή οι φασίστες σκότωσαν κάποτε πριν δύο χρόνια εκείνη το βράδυ το παιδί της, αλλά επειδή κάθε μέρα το τελευταίο εξάμηνο ξαναζεί αυτή τη στιγμή. Βλέπει συνεχώς, ακούει λεπτομέρειες από τη δίκη, από τους μάρτυρες, από αστυνομικούς, από γειτόνους εκεί της περιοχής, ακούει συνεχώς τις λεπτομέρειες. Γίνεται μπροστά της η αναπαράσταση του φόνου του παιδιού της. Δεν μπορεί να πει κάτι, υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι που λειτουργεί το δικαστήριο και πρέπει κάποιος να είναι ψύχρεμος. Αυτό είναι το χειρότερο βασανιστήριο, νομίζω, που μπορεί να τύχει σε έναν άνθρωπο. Γι' αυτό δικαιολογείται να πει και να κάνει ό,τι ακριβώς θέλει. Και κάθε μέρα βλέπει το δολοφόνο του παιδιού της απέναντι. Να είναι όρθιος, μπανιαρισμένος, να τον φέρουν, να κάθεται, να γελάει, να μιλάει με τους συναγωνιστές του στο θάνατο. Γιατί μόνο εκεί μπορεί να είναι συναγωνιστές όλοι αυτοί. Οπότε σε μια τέτοια μάνα, μόνο σεβασμός ταιριάζει και σιωπή. Αν δεν μπορείς με άλλο τρόπο, τουλάχιστον ο δημοσιογράφος οφείλει με σιωπή να σταθεί απέναντι σε αυτήν την εμβληματική εικόνα. Πρέπει να είσαι πολύ βαθιά ανήθικος, αδίστακτος και αφάνταστα κολόπεδο για να μιλήσεις με τέτοιο τρόπο στη συγκεκριμένη μάνα. Στον τόπο μας άλλωστε αυτές οι μαυροφορεμένες μάνες, και είναι πάρα πολλές εδώ και δεκαετίες, στον τόπο μας αυτές οι μάνες είναι ιερές. Νάνι το μικρό μου νάνι, κάτω στο θολό ποτάμι κατεβήκανε κι οι δυο. Κι άφρισε το μαύρο αίμα σαν φουρτουνιασμένο ρέμα. Νάνι το γαρούφαλο μου, που δεν ήθελε να πιει τ' άλογο μες το μεγάλο. Νάνι την τριάντα φιλιά μου, που τη γης δακρυοποτίζει τ' άλογο μας το καλό. Τι ήτανε ταχνό του Αχίλη με χρυσόμυγες γιωμάτου, και δεν μπόρεσε να ανέβει στο χορταριασμένο νόχτο. Μόνο μια φορά σαν είδε τα αντριωμένα τα βουνά, εχλιμήντρησε και χάθη στα νερά τα σκοτεινά. Αχ που πήγες άλογο μου, που δεν ήθελες να πιείς. Μαράζει μες το χιόνι άλογο της χαραυγής. Μην έρχεσαι, σταμάτα. Το παραθύρι κλείστο με φιλοσιές ονείρου, μόνηρα φιλοσιάς. Κοιμάται το παιδάκι μου, σωπαίνει το μωρό μου. Άλογο το παιδάκι μου έχει προσκεφαλάκι, έχει κούνια σιδερένια, πάπλωμα μεταξωτό. Νάνι το μικρό μου νάνι, αχ, που πήγες αλογό μου που δεν ήθελες νερό. Μην έρχεσαι, μην μπαίνεις σε καρτερή φοράδα, τα σκοτεινά λαγκάδια και στα ψηλά βουνά. Κοιμάται το αγγελάκι μου, σωπαίνει το μικρό μου νάνι το γαρούφαλο μου, που δεν ήθελε νερό, τ' άλογο μας το μεγάλο. Νάνι την τριάντα φιλιά μου, μου τη γης δακρυοποτίζει, τ' άλογο μας το καλό. Από το ματωμένο γάμο είναι ένα απόσπασμα, ένα νούρισμα. Το έχουμε συνηθίσει σε άλλες εκτελέσεις. Σαν ατμόσφαιρα κάπως μας κόλλησε. Θέλαμε να το ακούσουμε. Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα στα αρχικά. Μετά μετάφραση Νίκος Γκάτσος. Ραδιοφωνική προσαρμογή. Ραδιοφωνική προσαρμογή. Σαν αυτά τα ραδιοσκηνοθεσία να την πούμε. Ιάκωβος Καμπανέλης. Σκηνοθεσία Κάρολος Κούν. Όλα τέρατα. Όλα τα τέρατα μαζί. Τα ιερά τέρατα. Τα ιερά. Παίζουν Βάσο Μεταξά, Ελένη Χατζιαργύρη. Είπαμε το 55, είναι έτσι. Τόνια Καράλη, Άννα Ραυτοπούλου, Αθηνά Μιχαηλίδου, Ρίτα Μουσούρη, Σπυριδούλα Γιαννάτου, Θάνος Κοτσόπουλος, Λυκουργός Καλέργης, Κώστας Μπάκας, Παντελής Ζερβός, Γιώργος Λαζάνης. Ένα πραγματικά σπαραχτικό απόσπασμα, νανούρισμα τίτλος από το καταπληκτικό αυτό έργο. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. 2-11-208-200 με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω-τριγύρω. Δύσκολα να τα διαχειριστείς. Πιο πολλοί μας διαχειρίζονται αυτά, αυτά μας καθορίζουν, αυτά μας αναγκάζουν να λέμε αυτά που λέμε. SMS, όποιος θέλει να στείλει, γράφει real κενό, όλο το μήνυμά του και αυτό στο 54% ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση studio@realfm.gr. Κατέρινα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο και μετά τις διαφημίσεις είμαστε εδώ. Μας περιμένουν οι Βρυξέλλες. Ερχόμαστε από Δευτέρα να διαπραγματευτούμε τα δίκαια του ελληνικού λαού. Ερχόμαστε από Δευτέρα να καταγγείλουμε τα μνημόνια της χρεοκοπίας. Αυτά τα πολύ ωραία ερχόντουσαν τότε από Δευτέρα. Είχαν τρομάξει οι Βρυξέλλες, όπως θα τρομάξουν τώρα με τα όσα γίνονται στην Πορτογαλία. Γιατί βλέπω εδώ ερώτηση και στο Twitter αλλά και μέσα στην οθόνη μας εδώ. Λέει ένας παλικάρι εκεί στην Ελληνοφρένεια: τι λέτε για τη συνεργασία του Κομμουνιστικού Κόμματος Πορτογαλίας με σοσιαλιστές και άλλους αριστερούς? στην Πορτογαλία όλα αυτά. Λέμε ό,τι λέγαμε και πέρυσι πριν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και πριν 1, 2, 3, 10 χρόνια. Λέμε ακριβώς το ίδιο και τώρα που έχει έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και νομίζω όλοι μπορούμε να πούμε περίπου το ίδιο. Τον καπιταλισμό δεν τον διαχειρίζεσαι. Σε διαχειρίζεται. Αυτός μπορεί να κάνει κουμάντο, ανεξαρτήτως των προθέσεων μπορεί να έχει ο εδώ ΣΥΡΙΖΑ, ο εκεί ΣΥΡΙΖΑ, ο παραπέρα ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί αυτό να βελτιωθεί. Δεν παίρνει βελτιώσεις. Κυρίως και στη φάση που βρίσκεται. Έχει αποδειχθεί σε όλες τις χώρες. Διαχειριστές εναλλακτικούς ψάχνουν όλοι. Καλύτερους. Οι ελπίδες των λαών βεβαίως καλπάζουν. Κάθε λαός μαθαίνει από τις ελπίδες του. Εμείς εδώ είχαμε τη χαρά, την ευκαιρία και την τύχη αμέσως 6 μήνες να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Και εκεί που δεν θα είχαμε μνημόνιο, ξαφνικά έρχεται ένα μνημόνιο τεράστιο, καλύτερο, βαθύτερο από τα προηγούμενα. Κάπως έτσι θα γίνουν τα πράγματα και στην Πορτογαλία. Δεν έχει σημασία τι δηλώνουν όλοι αυτοί, σημασία έχει με τι καταπιάνονται. Και το Λένιν να παίρναμε, να τον αναστήναμε και να τον βάζαμε εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρχηγό σε μια χώρα να διαχειριστεί με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα δεδομένα, ίδια ακριβώς θα έκανε ό,τι κάνει ο Τσίπρας. Αυτό ήταν τιμητικό για τον Τσίπρα και για τον Λένιν, γιατί τους βάλαμε στην ίδια μοίρα. Έχω τη λύση για όσους δεν θέλουν να πληρώνουν ένφια. Να βάλουν ρόδες στα σπίτια τους, να κινούνται. Να πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας. Να το κουνάνε, σου λέει δεν είναι ακίνητη περιουσία, είναι κινητή. Παπ, θα πληρώσω ένα τέλος κυκλοφορίας. Αυτός είναι ο ένας τρόπος. Α, υπάρχει κι άλλος. Ο άλλος τρόπος λοιπόν είναι να φτιάξεις ένα μεγάλο σταυρό, να τον καρφώσεις πάνω στην ταράτσα του σπιτιού σου ή στη σκεπή ό,τι έχεις. Για λεξικέραφνο, ετοιμαζόμαστε για κακό καιρό, τι. Και να τη δηλώσει στην εφορία σαν εκκλησία. Σωστό. Βάλε και ένα σκουρόχρωμο με φουστάνι. Μούσια έτσι κι αλλιώς έχουμε όλοι τώρα γιατί είμαστε hipster όλοι μέσα μας. Πούσε και έχεις κι άλλο ένα καλό. Τι. Είσαι και πιο κοντά στο Θεό. Πώς είσαι πιο κοντά στο Θεό? Θα βάλεις και κυλιόμενη σκάλα να πηγαίνει πάνω. Το σπίτι σου πλέον είναι ο οίκος του Θεού. Αχα. Περίμενε, αυτό είναι λίγο περιοριστικό. Δηλαδή στον οίκο του Θεού δεν μπορώ να κάνω αυτά που κάνω σπίτι μου τώρα. Γιατί κάνω όρια, κάνω έσχη εγώ. Πράγματα που σε οίκους τέτοιους δεν γίνονται. Έλα. Τι παραπληροφόρηση είναι αυτή τώρα που γίνεται και εκνευρίζομαι? Τώρα γίνεται παραπληροφόρηση μου, τόσο καιρό κάνουμε τώρα, την κατάλαβα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνεται παραπληροφόρηση. Το ανακαλώ, το παίρνουμε πίσω. Τι ξύλο και βλακίες. Δείγμα θαυμασμού ήταν, δεν το βλέπετε στις κάμερες που έχουν βγει τα κανάλια όλα και λένε βλακίες. Πήγα να τον χαϊδέψουν, να τον δροσίσουν με το νερό εκεί πέρα που έκανε και τι έκανε και ζέστη. Δεν έκανε ζέστη προφανώς. Α, καούνι. Πολύ. Θαυμασμός ήταν, θαυμασμός. Όχι, ότι ήταν θαυμασμός ήταν. Δηλαδή αν δεν έχει να θαυμάσει τον Κουμουτσάκο, τι θα θαυμάσει? Αυτό ο Άδωνης και ο Βορύδης άγιο είχαν ρε παιδί μου που δεν του πειράξανε. Πώς δεν τους λιτζάρανε οι χρυσαυγίτες? Κολόφαρδα, παιδιά! Κολόφαρδα! Και ο Νικολόπουλος. Και ο Νικολόπουλος, αν και ο Νικολόπουλος, από ό,τι κατάλαβα, σχεδόν αγκαζέ ήταν μαζί τους. Μια απορία. Πώς θα γίνει να συνοηθούμε όλοι μαζί, να συνοηθεί μια φορά η αριστερά όλοι μαζί για να γίνει αυτό με τη Χρυσή Αυγή, κάπως να τους εξαφανίσουμε? Αρχικά θα πρέπει να ορίσουμε ποια είναι η αριστερά όλοι μαζί. Δηλαδή θέλει ένα ξεσκαρτάρισμα καταρχήν της αριστεράς. Το οτιδήποτε αριστερό, άστο. Το οτιδήποτε αριστερό ξεκινάει από το Θόδωρο Πάγκαλο. Όχι. Πώς όχι. Μου τώρα, να μιλήσουμε σοβαρά, έτσι. Να μιλήσουμε για το Κουκουέ, ας πούμε. Να μιλήσουμε για την Ανταρσία. Ας το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ έξω από την αριστερά, είναι κρίμα. Έλα, μωρέ, Αποστόλη τώρα. Καλά. Αφού βγαίνει ο καινούριο Πάγκαλο, να πούμε, και λέει για του πόντιου. Του δηλαδή, ανεβαίνει αυτό το πράγμα. Βράζει τώρα μέσα στο λαό αυτό. Αυτή η ψευτοαριστερά είναι που θα ανεβάσει κι άλλο τη Χρυσή Αυγή. Για κάποιο λόγο υπάρχουν όλοι. Για κάποιο λόγο υπήρξαν οι κουβέλιδες. Γενικώς όλα αυτά τα δεκανίκια του συστήματος τύπου. Γιατί και τον Τσίπρα, σύστημα δεν τον λε. Δεκανίκι του συστήματος όμως τον λε εύκολα. Έτσι. Μια χαρά του το εξυπηρετεί και το βοηθάει. Και είναι χρήσιμα όλα αυτά. Είναι χρήσιμα γιατί δεν κατάλαβα να μην έχει ο κόσμο κάτι να φοβάται. Ναι. Γεια σου. Είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχω γενέθλια σήμερα, τι θα μου τραγουδήσεις? Και όπως θα παίρνω τις τροφές, εσύ αν θέλεις, κοίταζε με. Ωραία για γενέθλια. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Μάτια σου, δυο μαχαιριές. Εκεί επάνω στο χορό, αποτελείωσε με. Όχι, διασκευάσω μάλα μας, γι' αυτό το ξέρω. Καταλαβαίνω. Ήθελα να πω ότι ακούω πολύ συχνά μία άποψη που την εκφέρει και ο Μπογιόπουλος και θα ήθελα να διαφωνήσω μαζί του. Ωραία, και παίρνεις εμένα για να διαφωνήσεις με τον Μπογιόπουλο, χαίστηκα. Όχι, για να πω την. Παπάρα σου, ναι, πες την παπάρα. Ναι, να την πω την παπάρα μου. Λοιπόν, ότι σε μία δημοκρατία έχουν δικαίωμα άποψης όλοι. Όλοι όσοι έχουν κουρπίδα. Εγώ διαφωνώ κάθετα γιατί. Γιατί σε μία δημοκρατία, τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο, πρέπει να έχουν δικαίωμα άποψης όλοι όσοι δεν καταργούν τα διεθνώς αναγνωρισμένα και βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Δηλαδή, ο ναζισμός που καταργεί τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπορεί να είναι άποψη σε μια δημοκρατία. Γιατί αν οι Ναζί έχουν άποψη, τότε να έχουν άποψη οι παιδεραστές, οι βιαστές, οι ανθρωποφάγοι κλπ. Να έχουν. Γιατί έχει αντίρρηση να έχουν, γιατί να μην έχουν. Φυσικά και έχω αντίρρηση να έχουν, γιατί καταργούν τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί ο Τσίπρας δεν καταργεί τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, δεν έχει άποψη. Δεν λέω να βγάλω λάδι τώρα αυτού, αλλά κατάλαβε, να έχουμε και ένα μέτρο. Βασικά έτσι όπω το βλέπω, όχι, ο Τσίπρας δεν έχει άποψη. Ο Τσίπρας εκφέρει άποψη άλλων. Αυτή τη μεταφερόμενη τέλο πάντων, τη βιώνει, τη ζει. Ναι, ότι τη βιώνω, τη ζω. Έχει άποψη. Άμα τον ρωτήσει, έχει άποψη. Δηλαδή κυκλοφορεί με αυτά τα βελουχιώτη στα βιβλιαράκια που είναι τη μοδό για να κάνει και ένα ξεκάρφωμα. Δηλαδή, ό,τι πιο αριστερό έχει ο Τσίπρας πάνω του, είναι στο χέρι του. Το ρολόι του, να ματέψω. Όχι, το βιβλίο το βελουχιώτη. Μόλις το αφήνει αυτό, νιώθει μια ένα ξαλάφρωμα. Μας περιμένουν οι Βρυξέλλες. Ερχόμαστε από Δευτέρα να διαπραγματευτούμε τα δίκαια του ελληνικού λαού. Ερχόμαστε από Δευτέρα να καταγγείλουμε τα μνημόνια της χρεοκοπίας. Από Δευτέρα. Από Δευτέρα είναι σαν τις δίαιτες. Δεν είπε πια Δευτέρα. Οπότε κάπως έτσι έχει εξελιχθεί η νεότερη πολιτική ιστορία του τόπου. Η παλαιότερη πολιτική ιστορία του τόπου έχει και ανθρώπινα δράματα. Ένα τέτοιο θα ακούσουμε τώρα. Τον Νίκο Παπανδρέο, γιο της Μαργαρίτας, που είναι πολύ της μόδας με το Άρλεκιν που έγραψε. Και του Ανδρέα Παπανδρέου, μεγάλος ηγέτης. Αριστερός και αυτός, όπως έλεγε και όπως λέγαμε όλοι τότε. Τον ψηφίζαμε κιόλας. Και αδερφός του ΓΑΠ, επίσης αριστερού και σοσιαλιστή πρωθυπουργού. Σε μικρή ηλικία. Καλά, δεν είναι θέμα ποτέ όταν είχατε να φάτε εσείς. Έτσι νομίζει ο κόσμος. Γι' αυτό το λέω, επειδή έτσι νομίζει ο κόσμος. Ναι, όταν φύγαμε από τη Χούντα και φτάσαμε στο Παρίσι, σαν 7 άτομα σε ένα μικρό διαμερισματάκι, θυμάμαι ένα κοτόπουλο που το κοιτάζουμε πώς θα μοιραστεί αυτό σε 7 κομμάτια. 7 νομά σε ένα δωμά, που να ξαπλώ, να κλείσεις μα. Ακόμη θυμάμαι ένα κοτόπουλο που το κοιτάζουμε πώς θα μοιραστεί αυτό σε 7 κομμάτια. Το τραγούδι γραμμένο πάνω στην οικογένεια ήταν στο Παρίσι όμως. Στο Παρίσι, γιατί ήταν η εξορία τότε. Στο Παρίσι, ξαναλέω, εξορία. Ποιος δεν θα ήθελε να πάει εξορία στο Παρίσι τώρα και τότε και πάντα βέβαια. Και είχαν ένα κοτόπουλο και το κοίταγαν πώς θα το κόψουν στα 7 κομμάτια. Δεν ξέρω αν κατάφερε ως οικογένεια να το κόψει στα 7 κομμάτια. Εκστασιασμένος ο Νίκος Παπανδρέου, νομίζω και αυτός συγγραφέας. Τελικά δεν μας διευκρίνησε τι ακριβώς συνέβη με εκείνο το κοτόπουλο που το μοιραστήκαν στα 7 οικογένεια Παπανδρέου. Στα πέτρινα χρόνια είναι η αλήθεια. Τα τωρινά πέτρινα χρόνια έχουν υποψήφιο αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας τον Άδωνη και βγήκε στις ομιλίες και στην υποστήριξή του και η σύζυγος. Μπορώ να σας πω πια με τα λόγου γνώστος ότι ο Άδωνης, εκτός όλων των άλλων, είναι ένας άνθρωπος στον οποίο πραγματικά μπορείτε να βασίζεστε επάνω του. Απλά να σας πω ότι ό,τι έχει ξεκινήσει ο Άδωνης, όσο δύσκολο και να ήταν, όλοι εμείς από πίσω λέγαμε μα πώς θα τα καταφέρει, μα πώς θα τα καταφέρει, και κάθε φορά τα κατάφερε και έτσι θα τα καταφέρει και τώρα. Ωραία είναι όλα αυτά, ωραίες στιγμές από αυτή την προεκλογική περίοδο. Πραγματικά έλειπε έτσι ένα τρίμηνο διασκέδασης συνεχούς καθημερινής και με τέτοια φαντασία και το καταφέραμε και αυτό ως χώρα, ως τόπος και ως λαός. Τι έγινε, σου λείψα? Δεν μου λείψες. Είναι αυτή η κατάσταση να ζω στην ανασφάλεια κάθε τόσο. Να άρχισε και να φεύγεις. Λογικό. Δεν είναι λογικό. Γι' αυτό με έβαλες χθες δύο ηχητικά το ένα πίσω από το άλλο. Για να σου δείξω ότι μου λείψες. Μήνυμα ήταν. Σου πέταξα μήνυμα για να πάρεις. Πήρες νούμερο κι εσύ. Ήμουν σίγουρος γι' αυτό. Ναι, αλλά μη σου πετάξω το τυράκι αμέσως να το δαγκώσεις. Τέλος πάντων, με τις σχέσεις έτσι βαριέσαι όμως εύκολα. Να σε ρωτήσω, ρε. Τι είναι? Εσύ μου έλεγες για το φρέσκο ότι και καλά αυτό το πράγμα τώρα άμεσα. Δηλαδή ο κομμουνισμός θεωρείς ότι εφαρμόζεται εντός καπιταλισμού? Αυτό είναι σαν συμπέρασμα από όλα αυτά που είπα? Όχι, μου έλεγες, ας πούμε, που σου έλεγα ότι το σχέδιο του Φρέσκο εγώ το θεωρώ ουσιαστικά. Αυτά τα πιστεύει ο Τσίπρας, ότι θα φέρει τον κομμουνισμό. Κομμουνισμό, όπως τον έχει στο μυαλό του Τσίπρας, τον κομμουνισμό. Καμία σχέση δηλαδή. Μέσα από τον καπιταλισμό και από τις Ευρώπες. Αυτά είναι του Τσίπρα, μην τα λες εμένα. Κοίτα, ξέρεις τι πιστεύω στην πραγματικότητα. Πιστεύω ότι το πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας είναι στην πραγματικότητα ο αναχρονισμός. Δηλαδή, έχουμε μείνει πίσω. Α ας πούμε. Ο Μάρξ, okay, ήταν μεγάλος. Έζησε το 1800. Ο Φρόιντ, τέλος πάντων, έζησε πότε έζησε. Τέλος πάντων, αυτός που έγραψε, τέλος πάντων, πώς τον λένε, μωρέ, ο Φρίντμαν, κόλλησα. Που έγραψε το, για τον καπιταλισμό, τέλος πάντων. Και... Ο Μπογιόπουλος, παιδί, ποιος Φρίντμαν. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Από προχθές σας ψάχνω. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα, παιδί μου. Έκανα την εργασία που μου βάλατε. Ποια εργασία? Να κλείσω ένα ρήμα. Ποιο έκλεισες? Το εκτίθω. Και πώς το έκλεισες? Εκτίθω, εκτίθεις, εκτίθει. Εκτίθουμε, εκτίθεται, εκτίθουν. Εκτίθομεν, μωρή. Εκτίθομεν, εκτίθεται, εκτίθωση. Λάθος το έκανα. Αρχαίο είναι. Δεν στα νέα είναι... δεν είναι σίγουρα. Αν ψάξεις οποιοδήποτε ελληνικό λεξικό δεν υπάρχει. Δηλαδή μόνο έτσι εξηγείται. Ναι, είναι στα αρχαία. Γι' αυτό δεν το ξέρουμε. Δεν το έκλεισα καλά, δηλαδή. Δεν το έκλεισες. Μάθε να κλείνεις καλύτερα. Εσύ είσαι δασκάλα, μωρή. Θα μάθεις τα παιδιά μας. Έχω πιθανότητα να γίνω πρωθυπουργός. Θέλει κανένα δυο αμορφωσιές ακόμα. Αγγλικά ξέρεις? Κάτι λίγα. Το κάτι λίγα είναι καλό. Γεωγραφία? Ναι. Η Τζιά και η Ικέα πόσο μακριά είναι το ένα από το άλλο νησί? Έχει καταμαράν που πάει από το ένα νησί στο άλλο? Πρόκειται για το ίδιο νησί. Η Τζιά και η Ικέα? Ναι. Δεν κάνεις αγάπη μου για πρωθυπουργός. Για αρχηγός κόμματος. Ξέρω εγώ, έχεις καμιά γνωριμία σε τίποτα διόδια? Όχι. Σε τίποτα δημόσια έργα? Όχι, όχι. Και δεν κάνεις για τίποτα, μωρή άχρηστη. Ούτε για δασκάλα δεν κάνεις καλά-καλά, δεν ξέρεις και τα ελληνικά. Τι το θες κατά κάθε της κοινωνίας, εσάς πληρώνουμε, εσάς παλεύουμε να βγάλουμε από την κρίση. Α, εισιχτήρι. Our Europe, η Ευρώπη μας. Το κοινό μας σπίτι, πες το καλύτερα για να συνεννοούμαστε. Our Europe. Τι είναι Our Europe, αυτά είναι σημειωτικά. Δεν μου αρέσουν αυτά τα παλιοπασοκικά. Δεν έχει σχέση ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτά. Στην Our Europe, στην Ευρώπη μας, προχθές είχαν διαδήλωση στην Δανία οι μαθητές εκεί και οι φοιτητές για την παιδεία. Γιατί έγιναν στην Δανία του. Δεν τέλειωνε, ρε παιδάκι μου, έχει βγάλει. Έλεος πια. Τώρα είναι για αυτοί που λένε μένουμε Ευρώπη. Ήρθαν όλοι πρόσφυγες εδώ πέρα, δεν μάθατε και ελληνικά τόσα χρόνια. Είσαι χτύρα από το χάμο. Πώς πέρασε το φράχτη, ρε Τσόγλανε? Θα στο ξαναρωτάω συνέχεια, κάπως τον πέρασες. Λοιπόν, άκου να σου πω, δεν έχω πιο αστεία διαφήμιση από αυτή τη ΓΕΣΕ, εντάξει. Α, θες να σου δείξω κανένα δύο, έχει κάτι ωραίες προεκλογικές του ΣΥΡΙΖΑ. Θα καταργούσε ένφια, θα έφερνε ελπίδα, έχει αστείες διαφημίσεις άμα ψάχνει. Αυτή η ΓΕΣΕ είναι άπεκτη. Ναι. Θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Τι? Από την Τρίτη το πρωί ο Φίλης έχει φάει τέτοιες μπουνιές, τέτοιο γροθοκόπημα επειδή είπε τη γνώμη του. Εσύ τώρα υποστηρίζεις το Φίλη, ε? Πάντα τον υποστηρίζω το Φίλη. Καλά. Θεός ο Φίλης. Μακάρι να έγραφε και τα βιβλία, τα σχολικά της ιστορίας. Ο Φίλης. Ναι, καλά, τον πίστοσε αμόρφο ότι έχουν γράψει τα βιβλία. Δεν κατάλαβα γιατί η Ρεπούση τι έκανε. Όλος περιέργος η Ρεπούση να συμφωνεί με το Φίλη, κοίτα να δεις. Και εγώ συμφωνώ μαζί του. Σιγά μην δεν συμφωνούσες. Δεν λες εύκολα στον εαυτό σου είμαι μαλάκα. Το καταλαβαίνω που συμφωνείς. Είναι εύκολο να πεις είμαι μαλάκα, κοίτα τι ζώα ψήφισα. Δεν το λες εύκολα. Λογικό είναι να συμφωνείς. Μας προσβάλλετε πάρα πολύ άσχημα. Συγγνώμη. Δεν ήθελα να σας προσβάλλω περισσότερο από όσο προσβάλλετε την νοημοσύνη μας. Είμαι βαθιά συγκινημένος σήμερα. Γιατί, τι έπαθες? Αποδείχθηκε ότι η Ευρώπη είναι των λαών και όχι των τραπεζιτών. Α, ναι. Πώς αποδείχθηκε αυτό? Είδα τους ηγέτες μας που υποδέχτηκαν για να ξεπροβολήσουν τους πρόσφυγες. Και αυτό μου έβγαλε την αυταπάτη των αριστεριστών. Ναι, όταν είναι για ξεπροβόλησμα, μαζεύονται όλοι μαζί. Είναι ενωμένοι όταν τους διώχνουν. Με τον Μουζάρα, τον Τζίπρα και κυρίως με τον Αβραμόπουλο και τον Σούλτς. Αυτό τους αγαπάω. Πλέον είναι η Ευρώπη των λαών. Γι' αυτή η Ευρώπη δεν φοβάται τίποτα. Όχι το 21ο, τον 30ο αιώνα θα πάει. Και τον 40ο αιώνα. Καλά, μην σε ανοίγεις. Κάτσε να υπάρχει τα επόμενα δύο χρόνια. Leningrad Cowboys, ακούμε από την αρχή της εκπομπής το γνωστό αυτό ρώσικο τραγούδι. Εδώ είχαμε ένα άλλο τραγούδι τους που λέει: «Δώσ' μου πίσω το Leningrad, δεν θέλω την Αγία Πετρούπολη». Γιατί σαν σήμερα έχουμε δύο επετείους, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Κόλλησαν όλα στο τέλος. Η νύχτα των Κρυστάλλων το 1938, που οι Ναζί έσπασαν όλα τα καταστήματα των Εβραίων, ήταν προεόρτιο αυτό που θα ξεκινούσε 2-3 χρόνια μετά. Και σαν σήμερα έπεσε το τείχος. Αλλά δεν προλάβαινα να σας πω περισσότερα. Πολύ θα ήθελα, όχι τίποτα, γιατί με το που λέει κάποιος έπεσε το τείχος, να συζητήσουμε λίγο για αυτή την υπόθεση, τι σήμαινε, χωρίς να σημαίνει ότι θέλει τύχη. Παρ' όλα αυτά, αμέσως φουντώνουν οι απόψεις, φήμες ότι υποστηρίζει το τείχος, το διαχωρισμό και. Ελπίζω, επειδή την Πέμπτη με τον Αποστόλη δεν θα είμαστε εδώ λόγω απεργίας, μήπως το κάνουμε Τετάρτη και συζητήσουμε και αυτό το θέμα. Με αυτά και με αυτά, φτάσαμε στο τέλος. Ακούγονται οι Leningrad από κάτω, θα ακουστούν και στην πορεία. Έχουμε μαγκαζίνο σε λίγο και το βράδυ τηλεοπτική Ελληνοφρένεια στις 10 παρα 10 στον Αλφα. Γεια σας. Θέλω να πω. ότι ντρέπομαι και θλίβομαι επειδή αυτούς τους ανθρώπους τους ψήφιζα 30 χρόνια. Ποιους? Αυτούς, αυτό το στροφοχωριό που κυβερνάει αυτή τη στιγμή. 30 χρόνια πρόλαβες όλες τις φάσεις. Από κουκουέ εσωτερικού το ξεκίνησες. Α, μπράβο, από το κουκουέ εσωτερικού το ξεκίνησα. Άμα είσαι γκρούπης, είσαι γκρούπης. Εγώ ντρέπομαι λοιπόν. Κακώς ντρέπεσαι, δεν έχεις λόγο. Είχα αποφασίσει από το Φεβράριο ότι δεν θα τους ψήφιζα και δεν τους ψήφισα. Και το Γενάρη ήμουνα έτσι και έτσι. Τέλος πάντων είπα να τους δώσω μια ευκαιρία και γελάω πάρα πολύ με αυτούς που τους δώσανε μια δεύτερη ευκαιρία, η οποία βέβαια δεν είναι καν Σιριζέοι, έτσι είναι, Πασοκτζίδες είναι, και τώρα κλαίνε. Και θα ήταν πραγματικά για γέλια αν δεν ήταν για κλάματα η υπόθεση. Έλα. Τι κάναμε, φίλε. Το κάναμε, μαζί το κάναμε. Ναι, παίρνω από την Αγγλία. Oh, you speak English? Oh, you bloody queen. Ρε φρούτο, λόγω του ότι είμαι δουλειά, μιλώ ελληνικά. Α, συγγνώμη, δεν κατάλαβα ότι μιλάς ελληνικά. Είπες Αγγλία και εγώ μου μπαίνει κατευθείαν σε mode αγγλικό μπαίνω. This awkward moment. Στην Κύπρο χθες. Κύπρια, είσαι, πήγες στην Αγγλία, βέβαια. Τα ριάλια τρέχουνε. Δεν έχω ριάλια, άρα δεν έχω πρόβλημα. Αν μπήκατε στο ευρώ. Για πες. Οι πρόσφυγες στη Βικέλια κρούσαν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Ποιοι? Οι πρόσφυγες. Α, ναι. Ναι, τα πάντα. Ό,τι έβρισκαν μπροστά τους στις βάσεις, επειδή παρόλο που φτάσαν και τους μαζέψαν οι Άγγλοι, και θα έπρεπε κανονικά οι Άγγλοι να έχουν ευθύνη και να τους, ξέρεις, να τους φέρουν Αγγλία ως πρόσφυγες κτλ. Τι μου λες, μωρή, τόση ώρα. Πήρες για να μου κράξεις τους πρόσφυγες. Ναι, ρε, παιδί μου. Μπράβο, να είσαι καλά. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Άι στα τσακίδια. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω τη στάση της Ελληνοφρένειας, του Κουκουέ και ενός πολύ μεγάλου κομματιού της ΛΑΕ. Το θέμα αυτό με τις του φίλοι. Να βλέπω τώρα κάτι ψευτοαναρχικούς και κάτι Σιριζέους να κάθονται και να βρίζουν και να ξεφτυλίζουν τους πόντιους και να λένε μαλακίες. Λες και οι πόντιοι είπανε ποτέ ότι είναι υπέρ των χρυσαυγητών. Οι άνθρωποι ζητάνε το δίκιο τους και έχουν απόλυτο δίκιο για αυτό που λένε και δεν μπορεί να βγαίνει ο κάθε μαλακίας φίλης και να λέει τέτοιες μαλακίες. Ναι, εντάξει, βέβαια ένα κομματάκι ευθύνης άμα είναι δίπλα σου ο Κασιδιάρης και διάφοροι εκεί δολοφόνοι, το έχεις άμα δεν τους διώχνεις. Όχι ένα κομματάκι, ένα τεράστιο κομματάκι. Άμα τον βλέπεις το φωνιά δίπλα, θα σε χαρακτηρίσουμε και εσένα φωνιά άμα τον διώξεις. Εκεί, άμα είσαι μόνος σου, φεύγεις. Αν είσαι με 30 original, είσαι βλακώνεσαι. Η γυναικούλα τώρα που ήταν δίπλα στον Κασιδιάρη, δεν ξέρω αν έπρεπε να φύγει ή αν θα μπορούσε να πλακωθεί. Απ' την άλλη, διάβασα ψάχτω ότι έβγαλαν ανακοίνωση πόντι ότι δεν τους θέλουνε και ότι και εκείνη την ώρα όταν οργανωθήκανε και μαζευτήκανε, τους διώξανε. Μπορεί ένα σύλλογο ποντίων για νητσών να είναι φασίστες, ξέρω εγώ, και να πήγαν εκεί πέρα. Γιατί και ο Μιχαλογιαννάκης πήγε εκεί. Ένα εξοδόμα μου. Αγάπη μου, καλησπέρα. Πόσο σε ζηλεύει αυτός, Παναγία μου, πια. Τι είπε πάλι η κακιώνα, τι είπε. Θα σκάσει από το κακό του, θα σκάσει. Τι είπε. Ότι είσαι νούμερο. Αν έχει πει καλό νούμερο, δεν έχω πρόβλημα. Το σκέτο νούμερο με ενοχλεί. Αν είπε ότι είμαι το νούμερο 1, γιατί νούμερο είναι και το νούμερο 1. Είπε ότι είμαι το νούμερο 1, αυτή είναι η αλήθεια. Νούμερο, όχι, όχι, όχι. Ασκέτο, ε. Μοντάζ και εκεί. Μοντάζ και εκεί. Μία ερώτηση. Όταν πηγαίνουν οι ψηφοφόροι να ψηφίσουν το φίλη, παράδειγμα, με κλήρωση, τον βγάλανε. Γιατί, ο φίλη. Το φίλη κανονικά πρέπει να το βγάλει με αίτηση, όχι με κλήρωση. Να κάνουμε αίτηση να βγει ο φίλη. Δηλαδή την εκπομπή τη δικιά μα δεν τη σκεφτεί κανεί. Με αίτηση, μωρή. Δεν κατάλαβα, ο Πάγκαλος έχει χαθεί. Ο Πάγκαλος ΣΥΡΙΖΑ γιατί να μην υπάρχει. Με τις χοντροκομμένες απόψεις εννοώ. Όχι, μη μένει στην κοιλιά. Ναι, πουλάκι μου, εντάξει, εγώ συμφωνώ μαζί σου. Απλώς λέω πώς τον βγάλανε. Με κλήρωση, δηλαδή πήγε ο άλλος, έλεγε ποιον μαλάκα θα ψηφίσω. Δεν ήταν έτσι, όχι, δεν ήταν έτσι. Τώρα πήγα να πω, το βρήκαμε στο αυγό του Kinder έκπληξη. Αλλά δεν ξέρω από τι κόλο πρέπει να βγει και τέτοιο αυγό. Αλλά anyway τώρα δεν τον βρήκαμε εκεί. Μάλλον μήπως τον βρήκαμε στα γαριδάκια που λέμε. Αλλά μάλλον πρέπει να είναι γαριδάρες.